Amb Richard Elliot, amb aquesta peça anomenada Crush, de l'àlbum del mateix nom del 2001, comença una nova edició de Jazznàtics amb Rafael Corbí. My lover near. Aquesta peça que escoltaves aquí amb el nostre espai de Jazznàtics era una peça d'Astrutel Gilberto amb Walter Wanderley. Aquesta es deia Here's That Rain Day, una peça publicada per Verbi, que es va publicar com a recopilatori amb el Verbi Mixed, amb el segon volum, que es va editar l'any 2003. Després d'aquesta proposta musical, segueixes al costat de Jazznàtics, ho faràs amb Jerry Grant and the LA New Jazz Alternative. L'àlbum que van publicar el 2001 portava el nom de Rush Hour i aquesta peça que escoltarem és El Caribe. Jazznàtics, amb Rafael Corbí. Thank you. Aquesta que escolteu és l'edició ja número 104 de Jazznatics, en el qual ens acompanya Bill Evans des de l'Essential Standards, àlbum publicat el 2009 amb My Foolish Heart, interpretació en directe. Anem a escoltar peces d'un disc editat el 22 de juny de 2016, el 9è treball discogràfic, nou ja, d'aquest artista de Epiphone Records anomenat Matt Marshak, rei de la guitarra. És música original, música en la qual el protagonista és ell i la seva guitarra, al costat de gent fantàstica com Sin, Michael Ray al baix, Carl Anderson a la bateria i els teclats amb Benji Porecki. És un àlbum de smooth jazz basat, com us hem dit, a la guitarra, i del qual escoltarem alguna peça al disc, per si no us ho havia dit, de Matt Marshak. Es diu New York i obre les portes amb una cançó dedicada a North Carolina. Marshak, amb el seu disc anomenat New York, ens porta aquestes peces i aquesta guitarra tan característica. Un bon personatge que, com hem dit, porta ja el seu 9è àlbum amb aquest disc que acabem d'escoltar. Energia nova i pura, amb una era prou interessant, la que es reflexa en la seva música, la del jazz contemporani, el rhythm and blues, pensant a finals dels anys 70 i a principis dels anys 80. Feia peces magnífiques en el passat, com Lifestyle, barrejant la vella escola, sons de gent com George Benson, Larry Carlton, James Brown o David Sanborn, entre d'altres, i fins i tot de B.B. King, que aquí també menciona amb aquest disc, amb les arrels característiques de les grans tradicions del jazz i de la música grooves. Escoltem una altra de les peces d'aquest disc de Matt Marshak, d'aquest New York, es diu The After Party. Matt Marshak, l'artista de Long Island, de New York City, i que ens portava aquestes peces. Un artista que està convidat amb els recents anys a participar en festivals de jazz tan importants com el d'Augsburg, Alemanya, el de Dubai, l'International Jazz Festival de Dubai, o el Festival de Jazz de Mallorca. Més tard escoltarem més peces d'ell, de Matt Marshak. Ara marxem cap a un dels bons temes dels anys 60. Ens el portaven els enregistraments fets per la casa discogràfica, per tant, Atlantic Records, and David Newman, Chain No More. Thank you. I thought that love was just some stuff, some stuff of which I'd had enough. I thought I'd be thrilled just to be filled with spirit spilled from a cup. Took time to discover from one night to another that abundant bubbles of champagne, to me that's troubles and pain. But tonight it's not the same. Something's changed about the game. It must be love or else I'm drunk. These foolish fleeting thoughts I've flung. It must be a dream those lips I've kissed. I can't believe how much loving I have missed. It must be love or else I'm drunk. I must admit I haven't been a monk. With you I could stay far beyond when the dawn greets the day. It won't be just another jump in the hay. It must be love or else I'm blitzed. Feels like earth and heaven have missed. With you I could fly to the moon where the stars abound. My feet feel like they're floating off the ground. directe, el quartet de Gary Barton, Pat Metheny, Steve Swallow i Antoni Sánchez amb aquest Syndrome. Abans havíem escoltat el Must Be Love, Or Else I'm Drunk, de Danny Freyer. Abans d'anar finalitzant el nostre espai, un personatge que a mi m'ha encantat sempre, Chuck Mangione, Children of Sánchez. A man will die, though his flesh still moves, his heart sleeps in the grave. And without land, man never dreams, 'cause he's not free. All men need a place to live with dignity. Take the crumbs from starving soldiers, they won't die. Lord said, not by bread alone does man survive. Take the food from hungry children, they won't cry. Food alone won't ease the hunger in their eyes. Child belongs to mankind's family. Children are the fruit of all humanity. Let them feel the love of all the human race. Touch them with the warmth, the strength of that embrace. Give me love and understanding, and I will thrive. As my children grow, my dreams come alive. And those who hear the cries of children, God will bless. I will always hear the children of Sánchez. We'll be right back. sessió de Jazznàtics, doncs, salutacions ben cordials de Rafael Corbí. M'acomiado amb el disc que us comentàvem, aquest disc editat de 2016 per Matt Marshak, el nom de New York, el cantant de New York mateix. Blues for Vivi, King of the Blues, dedicat a Vivi King.